चलिए रुको के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है इस्लाम और जाहिलियत का तारीखी मार्का। चार मेन पॉइंट्स हैं। नज़रियाती शिकस्त के बाद तशद्दुद का इख्तियार, तीन बातें हैं इसमें। इनकार करने वालों ने रसूलों से कह दिया हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ, तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। दूसरा पॉइंट है रब का फैसला, जालिमों को हलाक कर देंगे, इनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है जवाबदही का खौफ रखने और वईद से डरने वालों के लिए। दुश्मने हक मुंह की खाएंगे, आगे उनके लिए जहन्नुम है, कच लहू पीने को मिलेगा, मौत छाई रहेगी, सख्त अजाब जान को लेने वाला होगा। तीसरा मेन पॉइंट है कुफ्र करने वालों की मिसाल, तीन बातें हैं। आमाल की मिसाल राख की सी है, तूफानी आंधी ने सब कुछ उड़ा दिया, अपने किए का कुछ फल ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को हक पर कायम किया है। चौथा पॉइंट है जाहिलियत आखरत के स्टेज पर, चार बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला के सामने इकट्ठे बेनकाब होंगे, दुनिया के कमज़ोर बड़ों से कहेंगे हम तुम्हारे ताबे थे, अजाब से बचने के लिए कुछ कर सकते हो। बड़े जवाब देंगे अगर अल्लाह ने निजात की राह दिखाई होती तो तुमको भी दिखा देते। हमारे लिए बराबर है जज़ा फ़ज़ा करना या सब्र करना, बचने की कोई सूरत नहीं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरना, अल्लाह की वईदों से डरना, कायनात के मकसद तख्लीक को समझना, नापसंदीदा रवैये रसूलों को धमकियां देना, या दीनदारों को अपने बुरे रस्म व रिवाज की तरफ पलटने की दावत देना। सरकश होना, इनाद रखना यानी बुग़्ज़, दिखावे को नेकियां करना, अपनी गुमराही की वजह दूसरों को करार देना, अजाबों से बचने के लिए छूट मूट का सब्र करना। अमल की यही बातें हैं कि अच्छी बातों को अपनाना है, बुरी चीज़ों से अपने आप को रोकना है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का खौफ दिल में पैदा करना है, और اپنے آپ کو ہر لمحے اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے کہ اگر موجودہ حالت میں میری موت کا وقت آ گیا تو اس وقت میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے. تلاوت سنیں گے ایک بار ان آیتوں کی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص